and he understands what he's trying to say a little more. If a singer tries to find out what's happening in life, it gives him a better insight on telling the story of the song he's trying to sing. Watching from a distant constellation, eyes I can see the world and changing hues. Vision still unfolding, sweet imagining. The Bravest Man in the Universe, czyli Bobby Womack z gościnnym udziałem Lana Del Rey z jego ostatniej płyty Day Glow Reflection. Wracamy na Strange Weather, płytę wypełnioną muzyką innych wykonawców, która to muzyka, czy którzy to artyści zainspirowali Annę Calvi na tyle, by zdecydowała się z tymi piosenkami zmierzyć. Thank you. Papi Pacify, Anna Calvi ze swojej płyty Strange Weather. A to jest piosenka, ta, której słuchaliśmy przed chwilą, wykonywana przez naszą ubiegłoroczną ulubienicę, FKA Twigs. What's so hard to remember you? I got my kids like you. when you're not tell me, what do I do? Baby, it's clear. Dawno tego w atelier nie było. Camp Hits. A to płyta, której słucha się inaczej, kiedy zakochało się w ubiegłorocznej, świetnej płycie St. Vincent, to z dużo życzliwiej albo ciekawiej nastawionym uchem wraca się do jej dotychczasowej dyskografii, w tym do płyty, która, nie licząc współpracy z Davidem Byrnem, tę ubiegłoroczną płytę poprzedza, czyli do albumu Strange Mercy. I z niego dwa razy. Dziś wyjątkowo z trzeciej płyty St. Vincent, albumu Strange Mercy. A nie wyjątkowo, bo to tę płytę w jej dyskografii sobie ukochaliśmy z ostatniego albumu Sharon Van Etten. Thank you.

Don't tell me she's pretty. And did you say that she loved you? Baby, I don't wanna know. So I'll begin not to love. mogę wyznać, że śpiewałam razem ze Stevie Nicks i że dziękuję wszystkim siłom, że nie musieliście tego w żaden sposób słuchać. To znaczy mam taką nadzieję, że wszystko było szczelnie zamknięte i zasunięte i nikt tego nie słyszał. Stevie Nicks napisała obie te piosenki, czyli Planets of the Universe. To było pierwsze, a przed chwilą Silver Springs. Jedna z nich znalazła się na płycie Rumors, na najsłynniejszej płycie Fleetwood Mac. Planets of the Universe niestety tego szczęścia nie miały. Stevie Nicks wymieniana przez tak wiele kobiet, dziewczyn w muzyce jako źródło wielkiej inspiracji od Florence Welch przez Sky Ferrere po wspomnianą wcześniej Sharon Van Etten. Ja ostatnio mam nawrót ogromnej miłości do tej kobiety, tej wokalistki. Zresztą wchodząc na naszą stronę na Facebooku zobaczycie przepiękne zdjęcie Stevie Nicks wykonane przez Annie Leibovitz dla magazynu Rolling Stone. Ono wita w ogóle na tej tablicy. Przy okazji zapraszam facebook.com/atelier.w.trójce i myślę o tym, czy nie sprowokować trochę jakiegoś kącika poświęconego Stevie Nicks. Co tydzień coś i co tydzień też trochę opowieści o naprawdę kimś wyjątkowym. I nawet chyba nie jest potrzebna tutaj biografia i jej cytowanie. Wystarczy chyba wsłuchać się w te piosenki. To, czego słuchaliśmy przed chwilą, to były wersje demo. Stevie powiedziała w jednym z wywiadów, że jak o nią chodzi, to wszystko, czego potrzebuje do szczęścia, to pokój w jej domu, ten, w którym jest jej pianino i wieczór, ten moment, kiedy może przy nim zasiąść i śpiewać, grać, tworzyć muzykę, bo to jest to, co wciąż daje jej najwięcej szczęścia. W nieco innych, ale też kameralnych warunkach i też szukając czegoś w swojej twórczości, w swojej muzyce, powstawały te piosenki. Go by, daybreak, can't wait for the night to fall. Can't sleep, I'm wasted, wasted. Can't sleep, make it to the dawn. By the way, I really need my fix, 'cause you're gonna so sick. I know that I'm burning for you, that I'm burning for you, that I'm burning for you. Don't call the doctor, doctor. God save the doctor, something's wrong. Gonna call the doctor, doctor. Don't tell him that my pain is gone. Stand still, I'm shaking over you. Time away, I really need my fix, 'cause you got me so sick. I know that I'm burning for you, that I'm burning for you, that I'm burning for you. Don't call the doctor, doctor. God save the doctor, something's wrong. Gonna call the doctor, doctor. Just tell him that my pain is gone. It's gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone. The worst is gonna come out slow. Gonna come out slow, cold, let her walk away, young, never love again, calling out your world of pain, lone, who will stop the world? Let him walk Takie drobiazgi, że nawet te trzy utwory zagrane obok siebie dają czas, który jest bliski niektórym piosenkom na płytach wypełnionych po prostu muzyką, konkretnymi utworami, a tutaj to są właściwie tylko takie początki, szkice, szczątki. Różnie można o tym mówić, ale słucha się tego świetnie. Niekoniecznie tak musi być. W końcu coś jest na rzeczy, że demo to demo i rzecz, którą się chowa do szuflady albo wypuszcza w świat wersję już pełną, dopracowaną, doszlifowaną. Więc pewnie i oczekiwania, i myśli na temat takich utworów są inne. Ale warto docenić to, że ktoś chce się podzielić też tym. Jest takie powiedzenie, że przed końcem się nie pokazuje. Właśnie dlatego, żeby pokazać dopiero w tym momencie, kiedy to wszystko jest piękne, więc warto docenić to, że ktoś chce się podzielić tym, kiedy to jest niepiękne, kiedy jest nieoszlifowane, kiedy jest surowe i intymne, a przede wszystkim nagrywane w stanie życiowego niezadowolenia, tak chyba można powiedzieć. O piosenkach, które wypełniły Crush Songs, ubiegłoroczny notatnik Karen O, wokalistki Yeyes, notatnik jej osobistych piosenek, które pisała sobie żyjąc tak na zewnątrz, spełnionym życiem gwiazdy alternatywnej sceny, a tak naprawdę spędzając noce w pokojach hotelowych, myśląc o różnych rzeczach i pisząc właśnie te piosenki. Ciao. bez ruchu spolałe. Będę je porzucać i oddawać w ręce kogoś, kto poczuł to samo. Będę patrzeć w niebo zamkniętymi oczami. Thank you.